นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสนั่งขัดสมาธิให้เราทุกคนนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคนการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าธัมโมพระธรรมสังโฆพระอริยสงฆ์เมื่อรวมเข้ามาแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวเรานึกพุทโธพุทโธในใจก็ให้เข้าใจว่าพระธรรมก็อยู่ที่นี่พระสงฆ์ก็อยู่ที่นี่จุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือว่าให้เราท่านทั้งหลายรวมจิตรวมใจของตนของตนเข้ามาภายในอย่าให้มันไปภายนอกไปภายนอกออกไปมันกว้างขวางเรียกว่าเอาไม่ไหวกำหนดไม่ได้ท่านจึงให้ย่นย่อเข้ามาว่าเวลานึกพุทโธก็ให้สังเกตจากลมหายใจเข้าออกด้วยลมหายใจเข้าไปก็ให้ได้พุทโธในเวลาลมเข้านั้นเวลาลมออกไปก็ให้ได้คำว่าพุทโธระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าท่านว่ายังมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญโรคภัยไข้เจ็บความวิบัติอันตรายใดๆย่อมไม่เกิดมีแก่บุคคลผู้มีพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธในใจนั่นแหละให้มั่นคงอยู่ภายในแม้บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดถึงเวลาที่เราจะแตกดับทำลายขันท่านว่าบุคคลที่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นไม่ไปสู่อบายภูมิไม่ไปตกนรกจะไปสู่เทวดายินพร้อมท่านว่าอย่างนี้คือความเลื่อมใสศรัทธาในใจของเรานั้นไม่มีใครที่จะไปทำให้เกิดให้มีขึ้นได้แต่เป็นหน้าที่ของตนทุกคนจะต้องสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องให้ถือว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลจากตัวเราเลยอยู่ในนี่แหละถ้าเรามาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจรวมจิตใจเข้าไปภายในจะมองเห็นได้ในหัวใจของตนทุกคนเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้วิเศษละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาไม่มีกิเลสอันใดอยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเมื่อเราลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่ไม่มีกิเลสย่อมพาให้เป็นบุญเป็นกุศลที่เราระลึกนั้นทุกบาททุกคำการรักษาจิตใจของตนให้สงบระงับนั้นเราต้องจำกัดลงไปในเวลาปัจจุบันนี้ไม่ให้จิตใจเราแส่สายไปในอดีต ที่ล่วงมาก็ไม่เก็บเอามาอีกอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องเก็บเอามาเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้ว่าตัวเราที่นั่งอยู่นี่มีจิตใจคลองอยู่หรือไม่ในร่างกายนี้เราสังเกตได้ทีเดียวว่าถ้าหากว่าจิตใจยังมีอยู่ก็มีลมหายใจลมหายใจนี้จึงเป็นอุบายภาวนาอันหนึ่งในทางพุทธศาสนาท่านว่าภาวนาอนาปากำหนดลมหายใจความจริงคือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จะได้ตรัสรู้ก็ภาวนาลมหายใจเข้าออกเพราะว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์เองก็ยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็กำหนดเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอุบายแทนพุทโธเวลาลมเข้าไปเวลาลมออกมาลมหายใจมันมีหน้าที่เข้าและออกอยู่อย่างนี้เรานอนหลับไปแล้วลมหายใจมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าเราตื่นมาเราก็เข้าใจว่าเราเป็นผู้สูดลมหายใจแท้ที่จริงแล้วลมหายใจมันเป็นอัตโนมัติหายเองหายใจเข้าไปเองออกมาเองเป็นธรรมดาอย่างนี้อุบายใดก็ตามเวลาเราภาวนาให้ได้อย่างลมหายใจเข้าออกไม่ให้มันขาดระยะถ้าหาว่ามันขาดระยะก็ลืมขาดสติเมื่อขาดสติมันก็ฟุ้งไปซ่านไปภายนอกถ้าหาว่ามากำหนดอยู่ที่ลมเข้าลมออกพร้อมกับพุทธพุทโธนึกน้อมกำกับจิตใจและพร้อมด้วยการได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้แหละจะพาให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นลงไปได้เพราะใจไม่ขาดสติใจมีสติใจมีสมาธิใจมีปัญญาใจมีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสวมทรงอยู่ในจิตในใจของผู้ปฏิบัติอยู่นี่แหละเมื่อเรามีจิตใจอันสงบระงับตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่ไม่ลอเลเหลียวไหลมีสติอยู่มีสติอยู่ในหัวใจคำว่าสติได้แก่จิตใจที่ระลึกได้ระลึกว่าเวลานี้เป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะเราจะไม่ปล่อยให้จิตใจนี้วุ่นวายไปภายนอกทำใจของเราให้เฉยอยู่ได้ในสมาธิภาวนาอุเบกขาบารมีคือทำใจให้เฉยได้เป็นการดีมากคนเราเมื่อวางใจให้เฉยให้นิ่งให้เป็นดวงเดียวไม่ได้จึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจเป็นทุกข์เป็นร้อนในจิตในใจในกายวาจาจิตของบุคคลบางคนจนกระทั่งเรียกว่าป่วยใจใจไม่หยุดไม่อยู่ใจฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นทุกข์เวลาเราภาวนาอย่าให้จิตใจดวงผู้รู้ไปเป็นทุกข์กับสิ่งใดๆให้จิตใจดวงนี้มาสงบระงับอยู่ภายในตัวภายในใจของเราแล้วก็ดูสิ่งต่างๆในโลกนี้อะไรเล่ามันเที่ยงมั่นถาวรยั่งยืนมีอยู่หรือไม่มีใครที่เรียกว่าจะไม่แก่ถ้าเกิดเป็นคนก็แก่ในวัยคนนั่นแหละเกิดเป็นสัตว์ก็แก่ในวัยที่เป็นสัตว์เกิดเป็นอะไรล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งนั้นในโลกเหล่านี้อย่าเข้าใจว่ามีความสุขถ้าหากว่าโลกมนุษย์ก็ดีเทวโลกพรหมโลกมีความสุขจริงไม่มีความทุกข์พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ไม่ไปนิพพานก็คงอยู่ในโลกอันนี้อันนี้มันเรื่องความทุกข์ การมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกนี้มีมากมายหลายอย่างหลายประการล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยบันดลบันดาลให้คนเราที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่ก็เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่อยู่ดีสบายนี่ก็เป็นทุกข์ลงท้ายที่สุดท้ายก็เรียกว่าความตายมาถึงเข้าก็เป็นทุกข์ที่สุดแล้วก็ตายไปอันนี้มันโลภร่างกายมันตายธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายมันตายกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันหุ้มห่อหัวใจอยู่ภายในมันยังไม่ยอมตายมันมีความยินดีพอใจอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพอทัพพระธรรมาลมเรียกว่าจิตหลงอันนี้มันยังไม่ตายมันตายไม่ลงตายไม่ได้เพราะเราไม่ภาวนาไม่มาทำลายให้จิตอันนี้มันตายเสียโดยการมารู้เท่าทันว่าสังขารมานกิเลสมานจิตดุงแตกทั้งหลายนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนปรุงไปแต่งไปคิดนึกไปตามภาษาของจิตหลงถ้าจิตนี้ยังมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามหรือยังมีความมุ่งมาปรารถนาความสุขความสะดวกสบายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เลาะมาเห็นว่าโลกนี้มีความสุขแท้ที่จริงมันเต็มไปด้วยทุกข์แต่จิตใจคนเรามันไม่เห็นมันมองไม่ทะลุมันมีฟ้ามีเครื่องบังจิตอยู่สิ่งนั้นท่านว่าอวิชชาจิตไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้ก็สำคัญว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนก็จะมีความสุขที่ไหนได้เมื่อเกิดมาแล้วมันเต็มไปด้วยความทุกข์มีทั้งภายในส่วนตัวมีทั้งภายในบุคคลผู้อื่นผู้ที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อว่าคนหนึ่งคนใดเกิดภัยอันตรายขึ้นมามันก็เกี่ยวโยงกันเป็นทุกข์ไปตามๆกันเมื่อผู้ใดมามองเห็นได้ว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นความสุขมันเสวยผลความทุกข์ทั้งนั้นเมื่อมามองเห็นได้พระพุทธเจ้าท่านจึงเบื่อหน่ายคลายออกจากกิเลสความเกิดความวนเวียนอันไม่จบไม่สิ้นแล้วบางคนก็สงสัยว่าจิตใจมันมาเกิดมาตายอยู่ในโลกนี้นานเท่าไหร่อันพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์เล็งญาณดูว่าดวงจิตดวงใจผู้รู้ของคนเราแต่ละบุคคลนั้นมันมาเกิดมาตายอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกมาหลงไหลอยู่ในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเกิดตายอยู่นี่เรียกว่านับไม่ถ้วนพระองค์ใช้ภาษาว่าอเนกชาติคือว่านับเป็นภพเป็นชาติเรียกว่านับไม่ได้มันมากมายเหลือหลายเพราะตัวอวิชชาตัณหานี่แหละมันพาให้จิตใจคนเราติดอยู่คล้องอยู่ยึดอยู่ถืออยู่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราเลยมันก็เข้าไปยึดไปถือว่านี่เป็นตัวข้าเป็นลูกของข้าเป็นนามของข้าเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวเป็นตนจิตใจมันก็เลยทุกข์ร้อนอยู่ด้วยกิเลสไม่ละไม่วางถ้าจิตดวงนี้มาปล่อยวางทำเฉยให้ได้คือไม่โกรธให้ใครระวังจิตไม่ให้โกรธถ้ามีอุเบกขาจิตมากเท่าไหร่ก็ได้ถือว่าความโกรธลุกขึ้นมาเป็นไฟไหม้หัวใจไม่ได้ที่มันลุกขึ้นมาไหม้หัวใจคนเราเพราะว่ามันไม่เฉยมันคอยรับเรื่องราวต่างๆเข้ามาวุ่นวายไปหมดหา ารู้ไหมว่าจิตที่ไปรับเอาไปถือเอานั้นมันเป็นตัวทุกข์ตัวความเดือดร้อนเมื่อจิตมันเล่าร้อนแล้วอะไรอะไรมันก็ร้อนไปหมดนั่งก็ร้อนในนั่งนอนก็ร้อนในนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็มีแต่ความเล่าร้อนเพราะจิตไม่สงบตั้งมั่นนี่เองให้พากันรวมจิตรวมใจสงบตั้งมั่นลงไปในหัวใจจนมองเห็นว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์จริงๆชราความแก่ก็เป็นทุกข์จริงๆมรณะความตายก็เป็นทุกข์อันใหญ่หลวงชั่วชีวิตของคนเราจะต้องได้ผ่านกันทั้งนั้นแต่ว่าผ่านไปในทางทุกข์ทางเดือดร้อนนี้ไม่มีใครต้องการปรารถนาเมื่อเราไม่ต้องการปรารถนาก็ให้รีบภาวนานึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเพราะว่าชีวิตของคนเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆนะไม่มีใครที่ว่าเกิดมาแล้วอยู่ดีสบายไม่มีใครเลยจะต้องดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายไปตามหน้าที่ของตนเมื่อเรามารู้สึกสำนึกในใจอย่างนี้แหละจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความตั้งจิตตั้งใจของเราให้ถึงจุดอยู่ในจุดที่เดียวจุดนั้นก็คือว่าจุดระลึกถึงมรณะกรรมฐานอยู่ทุกขณะทุกเวลาพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของโลกโลกมนุษย์ก็ตามเทวดาอินทร์พรหมได้พึ่งบุญบารมีของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วคนเราก็เรียกว่าเหมือนกับตกนรกมืดมองไม่เห็นอะไรถ้ามากำหนดได้ว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่นี่มีความวุ่นวายอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำใจของตนให้อะไรอะไรเมื่อถูกความสรรเสริญเยินยอก็ได้หยาดยาได้หลงไปยินดีพอใจหรือถูกความตีเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีก็อย่าไปยึดไปถือเอาถ้าไม่ยึดถือเอามันก็ตกไปไม่ทุกข์ในใจถ้าใครยึดเอาถือเอามันก็ทุกข์ร้อนในใจฉะนั้นอย่าได้ไปยึดถือใครว่าร้ายว่าดีก็อย่าไปยึดถือไว้ปล่อยวางเสียมันก็ดับไปเท่านั้นจิตเราก็สบายเรื่องราวทั้งหลายมันก็สบายเพราะว่าจิตมันรู้จักให้อภัยแก่โลกจิตภาวนาจิตละกิเลสจิตไม่สั่งสมกิเลสอีกต่อไปเรียกว่าภาวนาทุกลมหายใจฉะนั้นอุบายต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อละกิเลสเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลัคนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยจุขีติกายุโกภาวะอาภิวาธนาสีฤทธนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง